Memza ano mevo tsara fitafi magagaza ultimia satituvi nyanyandafi chimboti ezakani kanda tsitat bola tofano tanjari tampuku mas memza pofita karamangu didini ano seki ezakaminga za amel ngwano fojo duko Mitsape pia ila za mita divola foka Natea kwa no Tavelunga no za wo Kwa tavola luata Tavola luata Natea kwa no Tavelunga no za wo Kwa tavola luata Tavola luata Kenadete akwa no Baby zamijal Sach kwa no wifal Hekwe mbolate akwa no Ibida bida no Mapalengi mano Kanga mijali senza u Mbote anandra Mbote anambola Za u Mbote adanga Mbote veruntenga Sekieza kaminga za amel Ngwano fojo duko Mitsape pia ila za mita divola foka Natea kwa no Tavelunga no za wo Kwa tavola luata Tavola luata Natea kwa no Tavelunga no za wo Kwa tavola luata Tavola luata Kieza kaminga za amel ngwano fojo duko Mitsape pia ila za mita divola foka Natea kwa no Tavelunga no za wo Kwa tavola luata Tavola luata Natea kwa no Tavelunga no za wo Kwa tavola luata